प्यार का मारा हूँ मैं जुली, प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली जाने दे अदाए अब जाने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली जाने दे अदाए अब जाने दे। दिल में तेरे तो ना आया ना आया, आँखों में दर्द था मुझे आने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली। तेरे लिए कर तू ख्याल कभी मेरे लिए, सीखा हूँ कमाल कई तेरे लिए कर तू ख्याल कभी मेरे लिए। गामा पगामा जो सीखा है वो तुझको सुनाने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली जाने दे अदाए अब जाने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली। सलाम लेके आया हूँ मैं, दिल का पयाम लेके आया हूँ मैं, आँखों का सलाम लेके आया हूँ मैं, दिल का पयाम लेके आया हूँ मैं। आँखें मिला के तू दिल को जरा तो बहलाने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली जाने दे अदाएं अब जाने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली। जो बात है वो कहने भी दे, गुस्से वाली आग हाय बहने भी दे। दिल में जो बात है वो कहने भी दे, गुस्से वाली आग हाय रहने भी दे। ऐसे या वैसे जो मुश्किल है वो सुलझाने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली जाने दे अदाएं अब जाने दे। दिल में तेरे तो ना आया ना आया, आँखों में जरा सा मुझे आने दे। प्यार का मारा हूँ मैं जुली, ओ जुली।